iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhaba. İklim için programı başladı, yenisi. Ve ben Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçilerimiz Serkan Yücel, Serkan Yüksel ve Doğa Yüksel'e de teşekkür ederiz. Ve devam ediyoruz şimdi programa. Evet, bu yani Amerika Birleşik Devletleri seçimi zaten iklimle ilgili olarak dünyanın gidişatı konusunda tayin edici bir önem taşıyor. Özellikle de Joe Biden alttan gelen yeni yeşil düzenin, yeşil yeni düzen savunucuların, gençlerin büyük bastırması sonucunda iklim değişikliği dünyanın bir numaralı sorunudur. Benim için de bir numaralı sorundur. İnsanlığın bir numaralı sorunu olduğu gibi benim için de diyerek çok bir Amerika Birleşik Devletleri Başkan adaylarından birinin tarihte ilk defa böyle bir şey söylemesine tanık olduk. Temiz bakalım. Enerjiye geçeceğim dedi fosil yakıt kaynaklı şeyden ki bu en ileri sözüydü. Ne kadar gerçekleştir bilemiyoruz ama. Evet, o ayrı ama bastırmaya bağlı tamamen evet. Tabii. Bu çok kritik bir açıklama gerçekten. Ve özellikle de Arizona gibi swing state dedikleri işte her şeyin kaderini değiştirme niteliğine sahip Amerikan seçim sisteminin özelliklerinden dolayı birkaç eyalet var öyle salınacak eyalet. Arizona'da mesela bütün cumhuriyetçilerin ve özellikle başta tabii Trump'ın ve bütün adamlarının, Trump ve adamlarının iklim krizimi nedir, öyle bir şey yoktur demelerine rağmen, küresel ısınma yalandır filan demelerine rağmen Arizona'da mesela muazzam bir iklim krizinin yol ayrımında diye çok ayrıntılı bir haber çıktı mesela Phoenix'ten. Manvi Singh ve Lauren Gambino adını taşıyan iki gazetecinin ve yani Amerika'nın en sıcak şehri ve sıcaktan ölümlerin de oy verenlerin zihinlerinde iyice yer etmeye başladığına dair ayrıntılı bir haber analiz çıktı. Onu okuyacak durumumuz yok tabii ama bundan bahsetmek önemli. Yani 32 derece gece oluyormuş mesela. 28 gün boyunca 32 derece olmuş her gece. Bu insanın tabii yaşama şeyini özellikle wet bulb thermometer dedikleri yani ıslak termometreyle ölçüldüğünde nem yüksek olduğu zaman bu derece insanın 36 derecenin üzerine çıktığı anda direkt 1-2 saat içinde ölümüne yol açabilecek kadar ciddi bir olay. İşte bütün bunların rol oynaması gerekiyor. Heyecanla ve büyük bir kalp çarpıntısıyla bekleyen pek çok şey var Amerika Birleşik Devletleri seçimini. Onu takip etmeye çalışacağız. Öte yandan ilginç bir şey de vardı. Bir torba yasalar meselesi artı gerçekte gördüğümüz önemli bir haber vardı. Kadıköy İskelesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi çevre örgütleri tarafından. Ve adı şöyle: elektrik piyasası kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair torba kanun teklifi. Ve doğa koruyucuları bu maden yasasında da değişikliği de içeren çok kapsamlı bir kanun teklifi bu. Yani meclise de sunulmuş elektrik piyasası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi. Yani doğaya yönelik her türlü müdahalenin sonuçlarının ağır olacağını söyleyerek bu kadar gaddar olmak, toprağın altındaki her madeni çıkarmak zorunda mısınız diyorlar. Ve ormana yaşam hakkı torbaya sığmaz pankartı açmışlar. sık sık da ormana suya dokunma, ormanlar nehirler sermaye değildir diyorlar. Yani bir avuç enerji şirketinin vergiden muaf tutulacağı belirtiliyor. Yücel, sen takip ettin mi bu durumu? Biraz takip etme şansın oldu Ömer abi. Sadece vergiden muaf tutmak değil, burada aslında bir takım korkunç önermeler de var. Onlardan bir tanesi de işte maden şirketinin ruhsat bedelini yatırmadığı ya da işte üretimin aksadığı dönemlerde bürokrasiden kaynaklanan gecikmelere bakmaksızın işletmenin faaliyetlerine devam ettirmesini sağlamak amaçlardan bir tanesi. Yani şöyle bir şey artık, hani eskiden hiç olmazsa iyi kötü birkaç tane yasayla ya da öncesindeki taahhütle zapt edilebilen maden şirketlerinin üzerindeki o denetim, o zabıt şeyini tamamen ortadan kaldırıp serbest bırakmak. Yani çok acayip bir kanun. Siz burada bir dağ veriyorsunuz, bir dağın bir bölgesini veriyorsunuz. Onun oradaki izni bitiyor mesela. O sizi, siz onu daha işte bir takım prosedürler gereği bilmem incelemeden, o ruhsatı yenilemeden, maden şirketi bunu dinlemeden faaliyetlerine devam edebiliyor mesela. Bu çok çok çok acayip bir şey. Yani bu kanun teklifi ne doğadan yana ne insandan yana, bir tek maden şirketlerinin faaliyetlerini kesintisiz olarak nasıl sürdürür ondan yana bir maden teklifi. Tabii bir sürü yere riske atıyor ki maden son yıllarda doğa üzerindeki en ciddi tehditlerden bir tanesi. Enerji Bakanı'nın verilerine göre, yani 2010-2018 yıllarında verilen işletme ruhsat sayısı 106.465. Yani bu rakamın altını bir kez daha çizerek. Kaç yılda? 2010-2018 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fahrettin Dönmez'in verdiği rakamlara göre 2010-2018 yılında verilen maden işletme ruhsat sayısı 106.465. Yani yüz binlerce maden şirketi dağların bir tarafını mesken tutmuş, orayı kazmak için bekliyor. Şu anda hepsini görmesek bile aslında buralar satıldı diyebiliriz. Böyle bir korkunç rakamlar var ortada. Bunları doğa üzerindeki baskısı, biyolojik çeşitlilik üzerindeki baskısı her geçen gün biraz daha giderek artıyor. Yani sadece bulunduğu alana değil, çevresine de çok büyük zararlar veren yapılar, madenler maalesef. Ama biz buna rağmen bunları serbest bırakıyoruz. Yani hesaplamadım ama yılda 13 bin ruhsat gibi bir şey çıkıyor. Doğru hesapladımsa eğer, yanlış hesaplamadımsa. Yani ayda binin üzerinde. Her ay binin üzerinde ruhsat veriliyor, öyle mi? Evet ve aslında şöyle, bu rakamın, yani 2010 yılı 2018 yılı arasını yansıtıyor ama 2010 yılından bir tık önceye gittiğimizde elimizde rakamlar olsa göreceğiz ki çok çok daha yüksek. Çünkü o furyanın başladığı dönemde özellikle HES furyasıyla beraber dağlara yolların açıldığı dönemde maden şirketlerinin inanılmaz yoğun bir şekilde ruhsat başvurusu vardı. Ama maalesef elimizdeki rakamlar şimdilik bunlar. Öncesini de kattığımızda bu 106 bini yani bir 4 ile 5 ile çarpmak lazım en az. Aman Allah'ım. Ve giderek artıyor. Yani bütün bu sıkışık durum, işte bir yandan Paris İklim Anlaşması onaylanacak mı onaylanmayacak mı tartışması, işte Amerika Birleşik Devletleri de eğer Trump kazanmazsa, Biden kazanırsa geri dönmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşmaya ve Türkiye'nin de onaylaması, onaylamayan iki OECD ülkesinden biri kaldı. Onlar konuşulurken bir yandan da bunlar konuşuluyor. İnanılmaz aslında. Yani bir avuç enerji şirketinin vergiden muaf tutulacağını da öngören bir Artı Gerçek haberinden şöyle biraz daha okursak. Yani Sözünüzü böldüm, özür dilerim. Çok kısa bir araya gireyim tekrar. Bu kanun teklifinde çok kritik bir yer daha var. teklifin 5. maddesinde şey deniyor, madencilik faaliyetlerinde ruhsat alanı dışında yapılan, ruhsat alanı dışına yapılan taşmalar, işte ek 15. maddede yer alan cezai düzenlemelerden istisna tutulmasını öneriliyor. Yani siz, Türkçesi bu bunun. Maden şirketisiniz, bir dağın 10 metrekarelik yerinde bir maden çıkaracaksınız. Dediniz ki ya şu 15 metrekareye de gideyim ben. Yanındaki 5 metrekareyi de katayım ben buna diyeceksiniz. Ve katacaksınız. Kimse size niye burayı kattın, niye ettin, buranın bir bedeli var ya da buranın şöyle bir özelliği var demeyecek. Bu yasa aynı zamanda öyle bir yasa. Evet, yaşam hakkı torbaya sığmaz. Yani şunları söylüyor, 6-7 madde halinde özetlemişler zaten. Yani asgari ücretlilerden zorunlu gelir vergisi alınırken bir avuç enerji şirketi çeşitli vergilerden muaf tutulacak. Maden şirketlerine ceza indirimleri uygulanacak. Yani yaşam hakkını ihlal ettikleri için. 2. Bu şirketler ruhsat alanı dışına taşıp işte senin dediğin gibi ekosisteme geri dönülmez zararlar verebilecek, ilave zararlar yani. 2. Üçüncüsü, köylülerin arazisi yok pahasına şirketlere devredilecek. Bunu da mümkün kılıyor. 4. enerji şirketlerinin yatırım bölgelerindeki araziler. Zaten tarım alanları mevcut durumda zaten çoğunlukla kötüye kullanılan, kamu yararı kararı bile olmaksızın istimlak edilebilecek. Bu da çok önemli görünüyor, bu 4. husus işaret ettikleri. Ve şirketlere resmen peşkeş çekilecek diyorlar. 5. gaz dağıtım şirketlerinin maliyetlerini düşürmek amacıyla şebeke kurarken altyapıda yaratılan tahribatın düzeltilmesi işi yerel yönetimlerin sırtına yüklenecek. 6. da orman ve tarım atıklarının, atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan maddelerin ve belediye çöpünün yakılmasıyla elde edilen şey de enerji yenilenebilir sayılıyormuş. Bu herhalde en büyük aldatmacalardan bir tanesi. Kim hazırlıyor bu yasaları acaba? Hemen söyleyeyim yani, size Ömer abi. AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu yasayı hazırlayan, torba teklifi hazırlayan. Ben tam onu kastetmemiştim, kim hazırlıyor derken. Şirketlerin adını da merak etmiştim arkasındaki, ama neyse, daha fazla. Çok teşekkürler bu bilgi için ama. Bunların isimlerini de bilmek lazım. Yani nasıl lazım, bir kanun, TRF nasıl, kim için hazırlanıyor ve kim tarafından hazırlanıyor bilmekte fayda var. Ki biliyorsunuz Bursa bu yıl maden konusunda en fazla direniş gösteren, gösterdiği direnişle kamuoyunda çok konuşulan, görülen bir, özellikle o Kirazlı Yayla'daki köylülerin direnişi, oradaki maden şirketinin yapmaya çalıştıkları, onun karşısındaki mücadele bu yıl çok gündemdeydi kamuoyunda. Ve yasa teklifi de oradan çıkan bir milletvekilinden geliyor, ilginçtir ki. Evet. Çok, bir daha söyler misin isimlerini lütfen? Tabii ki. Kanun teklifinin ilk imza sahipleri AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, diğeri de İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu. Evet, şimdi devam edersek bu 6. maddede de işte şey var, yenilenebilir sayılıyor, çok ilginç. Yani çöpün, atık, en kirletici şey lastiklerden falan. Bu şekilde falan kömürü de yenilenebilir sayabilirler ama. Yani evet tabii, aslında aynı mantık tamamen. Yani ve şey diyorlar mesela, bu yenilenebilir sayıp şirketler teşvik de alacak üstüne. Yani add insult to injury dedikleri gibi, Homeros'tan, yani yaraya tuz basmak gibi bir şey. Türkiye özellikle lastik, yani Avrupa'nın dağ gibi çöp yığınlarıyla boğuşan Türkiye diyorlar. Bu ekolojik yıkım ve talana karşı çevre örgütlerinin işte Kadıköy iskelesinin önünde yaptıkları basın açıklamasından söylüyorum. Dünyanın atık imha depolarından biri haline gelecek. İyice havaya salınacak zehirli kimyasallar da geri dönülmez şekilde halk sağlığı sorunlarına neden olacak diyorlar. 7. maddede ise kanunda tüketicilere düşük maliyetli enerji sağlama vaadi var. Ama enerjinin verimli kullanılmasına ilişkin hiçbir düzenleme yapılmadığı için ve buna ilaveten kayıp ve kaçak bedellerinin de hukuksuz bir şekilde tüketicilere yüklenmesine devam edilecek diyor. Yani büyük bir aslında şey dönüyor burada. Çok önemli bir durum. Ne dönüyor? Adını getiremedim. Yani düşük ve enerji verimli... Para dönüyor diyelim Ömer abi. Evet. Sana. Büyük para dönüyor. Evet. Düşük enerji... Tabii kayıp kaçıp kayıp kaçak denilen şey büyük oranda yatırım, yani altyapı sorunu, ama şirketler açısından şeyi bir maliyet kaybı yok. Bunu ne de olsa bizden, tüketicilerden alıyor ve bu yatırımı yapmıyor. Üstelik ben bildim bileli kendimi o yatırıma, o altyapıya yatırım yapıyorum. Benim paramla yapılıyor, benim vergilerimle yapılıyor. Ha. Şimdi oradan bana verilen elektrik dağıtım bedeli, bilmem ne bedeli adı altında bir kez daha benden tahsil ediliyor. Evet, bu doğa koruyucuları da önemli bir şey daha söylemişler. Yani bu kadar gaddar olmak, toprağın altındaki her madeni çıkarmak zorunda mısınız diye bir soru soruyorlar. Bu önemli bir soru, çünkü genellikle itiraz edilen bu madencilik faaliyetlerinde işte çevreye, ekosisteme vesaireye zarar veriyor. İklim meselesi de ayrıca önemli. Fakat biz, yani şöyle de bir savunma da hatırlıyorum ben. İşte biz maden çıkarılmasına karşı değiliz ama böyle de olmaz diye. Halbuki aslında bizatihi madenin ocağın açılması bile işi bitiriyor zaten. Yani dolayısıyla her madeni değil, hiçbir madeni aslında çıkarmamak ve başka türden bir ekonomik sistem dönüşümüne geçmek gerekiyor, ama ayrıca tartışırız onu. Bir de ilginç bir nokta var. Bu yeni bir haber. İzmir'deki büyük depremin üzerine bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak da Merkez Yürütme Kurulu'na bir rapor sunmuş partisinin ve İstanbul'da yaklaşan deprem felaketinin olası boyutlarını ve Seferihisar'da yaşanan mini, yani küçük tsunami'nin bile nasıl bir felakete yol açtığını göz önünde bulundurup Kanal İstanbul projesinin iptal edildiğini açıklamalıdır demiş. Bu da önemli bir nokta. Yani 16 milyon nüfuslu İstanbul'un 16 milyon İstanbullunun kaygı ve endişelerine saygı duyduğu topluma gösterilmelidir demiş. Yani son felakette merkezi ve yerel yönetimlerin işbirliğinin önemi, bu konuda iktidar muhalefet ayrımının söz konusu olamayacağını gösterdiğini söyleyip, yani Marmara ve Düzce depremi sonrasında yürütülen kapsamlı çalışmalarla afetlere hazırlık konusundaki plan ve programlar ve bunların finansmanını sağlayacak kaynak organizasyonu yapılmıştı. Bugün yaşananlara bakıldığında 21 yıl önce öngörülen hazırlık, altyapı, plan ve programlarının büyük ölçüde ihmal edildiği ortaya çıkıyor deniyor. Yani bunu Erdoğan Toprak söylemiş, milletvekili. Tabii yani iktidar 18 yıldır ülkeyi tek başına yönettiğini unutup hala 20 yıl ve öncesindeki yönetimleri itham ediyor. Bu kendi sorumluluklarının da inkarı anlamına gelir demiş. Doğrusunu isterseniz tabii bir yandan bu biraz önce konuştuğumuz deprem felaketinden baş alamazken bir de arada maden yasasında değişiklik yapılmasını teklif eden bir kanun da aradan meclise sevk edilebiliyor. Doğrusu kaygı verici bir durum. Bu arada siz deprem demişken çok iyi bir haber geldi. Ayla Gezgin 4 yaşındaki bebek sağ salim kurtarılmış, çıkarma kurtarılmış görüntüleri mı? Var. Ha, evet, çok da güzel iyi görüntüleri var. Gülümsüyor vesaire. Yani 2 günden fazla enkaz altında değil mi? Evet. 2,5 gün daha fazla. 3 gün. 3 günden fazla. Evet. Aynen. Evet. 4 yaşında. Evet. Evet. İyi bir haber bu gerçekten. Bir de son olarak şeyden de bahsetmek gerekiyor. Yani bu büyük şirketlerin, sadece maden değil fosil yakıt şirketlerinin artık riyakarlık ve küstahlığının son noktasına vardığını gösteren ilginç bir haber vardı Common Dreams'den. Onunla bitirebiliriz iklim için programını belki. Yani Shell bir Twitter'dan bir araştırma yapmış. Dünyanın en büyük dördüncü şirketi yanılmıyorsam. Royal Dutch Shell. Petrol ve gaz üreticisi. Petrol devi. Ankette nasıl kurtulabiliriz bu enerji probleminden diye ve şeyler sormuş kamuya sorular. Sizin sorununuz çözeceksiniz değil mi diye. İşte uçmaktan vazgeçin, bir elektrikli araç alın ya da yenilenebilir elektrik üretimine kayabilirsiniz diye. Yani dünyanın en büyük üçüncü, ben dördüncü demiştim. Üçüncü aslında, düzeltiyorum özür dileyip. Ve 1988'den beri onun zaten gezegenin ısınmasına yol açtığını, doğrudan bağlantılı olduğunu bilip tek bir tedbir almak şöyle dursun, tam aksine yayan, aksine bilgi kirlenmesi yayan bir şirketten bahsediyoruz. O milletvekili Ocasio-Cortez de şey demiş. Yani bu ne cüret demiş. Hakikaten yani emisyonları azaltmak için salımları size soruyor. Ey vatandaş diyor, ne yapıyorsun diye. Yani kendisi gösteriyorlar ki sistem değil, bireylerin kabahatidir. Değiştirirsen yapar diye son derece sert bir, yani yeşil badana diye adlandırılan şeyin en parlak örneklerinden birini de Covering Climate Now gazeteciler kuruluşu, bizim de aralarında bulunduğumuz, açıkça yazmış yani. Topu bize attılar sonunda gene diye. Bunun hesabını vereceksiniz demiş Alexandria Ocasio-Cortez, Temsilciler Meclisi üyesi Cortez. Bakalım, böyle bir durumdayız. Peki, herhalde var mı eklemek istediğiniz bir şey? Aslında madenlerle ilgili ayrı bir gün bir program yapalım o konuyla ilgili. Yapalım. Söylenecek çok şey var. Mevcut durumun tablosu korkunç. Yani hem sadece biyolojik çeşitlik üzerinde değil, insan üzerinde de ciddi etkileri var. Bir gün bir uzmanla beraber onu da konuşalım. Evet evet, kanunu da takip edelim. Biyolojik çeşitlik yeni uyarıyı da bu 24 dünya çapındaki bilim insanının açıklamasını da gene önümüzdeki günlerde konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Yani müthiş artacaktır bu gidişle şeyler. Biyolojik çeşitlik yok olurken pandemiler acayip artacaktır diyen bir rapor çıktı. Yeni 22 önde gelen uzmanın, konuşmaya devam edeceğiz onlardan da. Peki, hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.